Chi darà forse darò io, chi darà mento zijn manier. Hier kust men de hand, elders weer de mond. Doch in de Congo maakt men de bom. De verliefde bimba boela, ook s'avonds hoela hoela, en rent die naar de zwarte alala. Ho ho, met een vijg en twee ons krenten, een banaan van zeven centen, komt die bijder in het oerwoud, tralala. Ho ho, hij zegt tot schat, ik breng je dat werk naar je liefde snak. Ze zegt, kruip met je krenten en banaan maar op het dak. Maar zodra als hij gaat dansen, dan begint ze draad te chansen, en dan springt ze als de tijger. Op hem toe, aboe. Als je hier een meisje mint, vraag je eerst het lieve kind, daarna de mama, die vraagt het dan papa. Vlugger gaat in Afrika, want zodra zit bimba boela, daar een fijne inkie doela. Al de vraag die als de man waar pit in zit. Ho ho, zeg je ja, je wordt mevrouwtje, krijg je zenderlingenboutje. Desnoods vraagt dominee Kersen pit als pit. Ho ho, hij zegt ik heb een cadeau voor jou, dat staat je wat flatteus. En slaat er met een slag dan een vernuizing door de neus. En het verliefde zwarte diertje, dol blij met het souveniertje. Bij hem zo lap uit zijn wang, dat krijgt hij toe. Aboe. En zo'n kleine zwarte toet, betel om geen nieuwe hoek. Hoogstens vraagt een schat, haalt er zin in hand, om een andere vijgenblad. De verliefde bimba boela, die klimt voor de hinkie doela. In een klapperboom en zoekt twee blaadjes op. Ho ho, en een plek dan voor zijn snoepje. Eerst een rok en dan een bloesje. En de kokosnoot die goot die op de kop. Ho ho, de kokosnoot half in de hoofd en door de neus die ring. Zegt zij, je bent te goed voor mij, geloof me lieveling. En wanneer ze elkaar dan kussen, springt opeens een lever tussen. En die breekt ze samen op, heel blijft de moe. En